owce będą przesuwane. Szykowały się do walki. Moja matka szykowała się do walki. Dzisiaj około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 9 kwietnia, jest godzina 5:00. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. A wojska USA wycofują się spod rzeszowskiej Jasionki, żołnierze mają pozostać w innych bazach w Polsce. Amerykańskie cła na chińskie towary w wysokości 104% za godzinę wejdą w życie. Co piąty Polak raz w tygodniu sięga po alkohol, za chwilę najnowsze badanie. Amerykańscy żołnierze pozostają w Polsce, zapewniają przedstawiciele rządu. Wojska Stanów Zjednoczonych rozpoczęły wycofywanie się z lotniska w podrzeszowskiej Jasionce, przenoszą sprzęt i relokują personel do innych baz. Amerykańskie dowództwo potwierdziło, że wycofanie sił było planowane od kilku miesięcy, a decyzja była konsultowana z polskimi władzami i innymi członkami NATO. Minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił wczoraj, że zmiana charakteru misji została przyjęta na szczycie sojuszu w Waszyngtonie. Podrzeszowskie lotnisko jest centrum przeładunkowym zachodniej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Dowodzenie nim przejmą teraz Norwegowie i Niemcy. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił w polskim radiu, że jego zdaniem pełne wycofanie Amerykanów z Polski czy Europy nie wchodzi obecnie w grę. Zaznaczył, że nowa amerykańska polityka zmusza nasz kraj i Unię Europejską do większych wydatków na obronność. Tutaj się trzeba bardzo poważnie zastanowić. My dzisiaj jako Polska mamy ważne miejsce. Jesteśmy w pierwszej linii. Wydajemy 4,7% tak KB na zbrojenia, nasz głos jest słyszalny, mamy prezydencję i mówimy o tym. Musimy potwierdzać sojusz transatlantycki, europejsko-amerykański. Musimy razem gwarantować bezpieczeństwo światowe. Taki głos jest słyszany w Waszyngtonie i to jest też nasza rola. My dzisiaj musimy potwierdzać to, że Amerykanie przejmują się i gwarantują bezpieczeństwo światowe, bo są po prostu mocarstwem i powinni to Europie dać. Wczoraj amerykańska telewizja NBC News podała, że Pentagon rozważa wycofanie 10 tysięcy żołnierzy z Polski i Rumunii. Stacja powołała się na 6 anonimowych amerykańskich i europejskich urzędników. Według NBC nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja. Wchodzą w życie mocno podwyższone amerykańskie cła na towary z Chin. Od 6 rano polskiego czasu zaczną obowiązywać stawki w wysokości 104%. Donald Trump już wcześniej nałożył 20% cła na chińskie importy. W zeszłym tygodniu zapowiedział dodatkowe 34% stawki, a po tym jak Chiny ogłosiły cła odwetowe, amerykański prezydent dołożył jeszcze 50%. Chiny popełniają błąd, kiedy prezydent jest uderzony, odpowiada jeszcze mocniejszym ciosem. Minutę po północy czasu w Waszyngtonie wejdą w życie cła w wysokości 104%, zapowiedział Biały Dom. Poinformował też, że ponad 70 krajów zgłosiło się do negocjacji w sprawie ceł. Dziś ma zapaść ostateczna decyzja państw Unii Europejskiej w sprawie odpowiedzi na amerykańskie stawki, które wynoszą 20%. Komisja Europejska wcześniej rozesłała swoje propozycje do unijnych stolic. Na liście jest 1700 amerykańskich produktów, które mają być obłożone 25% cłami. Unia ponowiła też ofertę dla Stanów Zjednoczonych w sprawie zerowych stawek celnych, by zakończyć wojnę handlową. 8% Polaków upija się raz w tygodniu. 20% raz w tygodniu w ogóle sięga po alkohol. Takie wyniki przynosi najnowszy europejski sondaż społeczny. Okazuje się, że codziennie po wysokoprocentowe trunki sięga 2% badanych. Jeszcze 10 lat temu 1/4 Polaków piła alkohol co najmniej raz w tygodniu. Obecnie jest to co piąty badany. Widać więc nieznaczną poprawę. Zmieniły się też preferencje konsumentów. Wódkę zastąpiły trunki niskoprocentowe. Mówi profesor Mariusz Panczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Więcej spożywamy na przykład piwa czy wina, a mniej na przykład tych wyrobów czysto spirytusowych. Przez lata Polacy byli w niechlubnej czołówce pod względem spożycia alkoholu. Teraz to się zmieniło, dodaje socjolog dr Michał Kotnarowski. Jesteśmy gdzieś tam w europejskim środeczku, co oznacza, że ten zwrot pijany jak Polak już nie do końca nas dotyczy. Dużo więcej od nas piją na przykład Irlandczycy. Około 1/3 badanych w Irlandii upija się raz w tygodniu. Do picia alkoholu codziennie przyznaje się 2% Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Do 70 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar katastrofy budowlanej w stolicy Dominikany San Domingo. Co najmniej 160 osób zostało rannych, informuje tamtejsze Centrum Operacji Kryzysowych. Zawalił się dach klubu nocnego, w którym na koncercie lokalnej gwiazdy bawili się m.in. politycy i sportowcy. Ratownicy szukają pod gruzami żywych ludzi. 12 godzin po katastrofie ekipy ratunkowe wciąż docierają do ocalałych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę zachmurzenie mało umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem, a w rejonie Karpat deszczu ze śniegiem i śniegu. Trzeba się jeszcze na ten deszcz i śnieg przygotować. Dziś maksymalnie od 4 stopni na Podhalu, 6 na północnym wschodzie, około 10 w centrum i do 12 stopni na zachodzie. Tyle będą pokazywały słupki rtęci w termometrach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Tak się dzisiaj ułożyło, że za 5, piąta, o 5 i 5 po 5 miałem przyjemność się odezwać. No i do godziny 6 jestem z Państwem. Nie sam, bo Grażyna Oczkowska realizuje ten program. Przy mikrofonie Radek Nałęcz. Dzień dobry. Podchodzi szarówka, już do kąt kupy, co pały się. Pracobliwe kolejek Madonny, do kapliczek. Jakoś tak zawsze ten pan uśmiechnięty, taki roześmiany w tym utworze. Ilekroć prezentujemy go na antenie, to ten pan zawsze się śmieje, chciałem poinformować. Gorillaz, Feel Good Incorporated, no i może faktycznie należy zachować dobrą minę do tej nie do końca dobrej gry, zwłaszcza celnej. To jeden z tych tematów, którym będziemy się zajmować przez cały dzień. Nie tylko w porannym zapraszamy do Trójki, również w serwisach trójkowych. To proszę być z nami. Teraz 13 minut po godzinie 5, coś mi świta do 6. Fontaines DC i Bug, czyli zespół, który przyjeżdża w ramach OFF Festiwalu, to w wakacje, oczywiście w Katowicach, pod patronatem Trójki. Kolejne ogłoszenia i kolejne zespoły zostały ujawnione na naszej antenie. Zazwyczaj dzieje się to tak, że przychodzi do nas Artur Rojek, który zarządza festiwalem i mówi, kto zagra. Więc też jest to do odszukania na naszej trójkowej stronie. Te ogłoszenia także na oficjalnym, w oficjalnym serwisie festiwalowym, więc myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bez kłopotu znajdzie informację na ten temat. A my oczywiście z przyjemnością headlinera prezentujemy, czyli tę gwiazdę, jedną z tych głównych gwiazd, które pojawią się w te wakacje w Polsce. I bardzo się z tego powodu cieszymy. Dying inside, 'cause I want you there. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing I need, yeah. Taki właśnie Bug, czyli Robal, pojawił się na antenie Fontaines DC, czyli irlandzki zespół, który jest porównywany do U2. No to teraz zajrzyjmy, co w internecie słychać. Może warto przy tej okazji zadbać o własne zdrowie, bo dobrze wpływa na mózg i serce. Dietetyk mówi, że jest lepsza od łososia. Łosoś przez wielu uważany jest za najzdrowszą rybę i faktycznie dostarcza mnóstwa cennych składników odżywczych. Polacy lubią go i chętnie po niego sięgają, chociaż cena często odstrasza. Czytamy na łamach Onetu. Tymczasem możemy kupić równie wartościową, jak nie bardziej, a przy tym znacznie tańszą rybę. I tą alternatywą tańszą jest makrela. Makrela, no właśnie, i tutaj jest rozróżnienie. Makrela królewska często jest zanieczyszczona dużymi ilościami toksycznej rtęci, to o niej zapominamy, a atlantycka zawiera tylko śladowe ilości tego pierwiastka, więc jest zdecydowanie zdrowsza. Dietetyk wyjaśnia w artykule, że makrela zawiera więcej prozdrowotnych składników. Warto też wiedzieć, że dostarcza o 40% więcej kwasów tłuszczowych omega-3. Jest najbardziej bogatą w te substancje spożywaną powszechnie rybą, dlatego warto mieć ją w swojej diecie, a powodów jest oczywiście wiele i te powody przedstawia w artykule lekarz, więc warto pojawić się również przeglądając portale internetowe na Onecie i sięgnąć się do tego artykułu. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, to już teraz Paryż, Moskwa, 17:15, 5:18, żeby nie było żadnych wątpliwości. Proszę nie regulować radioodbiorników, ale też zegarków. Obywatel GC to jest ta opowieść muzyczna, która będzie nam towarzyszyła właśnie o poranku w środę 9 kwietnia przez najbliższe minuty. Fuck. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Być może to ten najlepszy dzień. Nie widzę nic wyjątkowego w nim. Chyba najlepszy dzień, no i Micro Music oczywiście. Za każdym razem, kiedy ten zespół pojawia się na antenie, to jakoś tak więcej światła jest. I to nie tylko dlatego, że ta audycja nazywa się Coś mi świta, ale coś jest takiego w tym głosie wokalistki właśnie tego zespołu, że zawsze jest dobrze. Close will come for now. We can recall. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. 1 kwietnia. Audycja Zapraszamy do Trójki. Kura jaka jest, każdy widzi. Zaczęliśmy wybierać na domowych pupili smoki. Ma przedkurze z dzióbkiem, śródkurze oraz zakurze, a na dole nóżki. Skąd ta ogromna popularność smoków w naszych domach? W porównaniu z Rottweilerem, no taki smok ma szereg zalet. Dużo zalet ma też audycja Zapraszamy do Trójki. Polecamy nie tylko od święta. Od poniedziałku do piątku, od 6 do 9 i od 16 do 19. Na poważnie i z przymrużeniem oka. O, szok, więc o schysem chodzi o hormin, zwodzi typ ezerfurint. Kiesunem Piotr Piętka. Kiesunem Sejpen. W życiu nie pójdę do term. Autopromocja. 5.30, czas na skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Donald Trump mocno podwyższa cła na towary z Chin. Za pół godziny polskiego czasu zaczną obowiązywać stawki w wysokości 104%. Amerykański prezydent nałożył 20% cła na chiński import, potem zapowiedział dodatkowe 34% stawki. Potem, jak Chiny ogłosiły kroki odwetowe, dołożył 50%. Jak oświadczył Biały Dom, Chiny popełniają błąd, kiedy prezydent jest uderzony, odpowiada jeszcze mocniejszym ciosem. Amerykanie przenoszą wojskowy sprzęt i relokują personel z Jasionki do innych baz w Polsce. To naturalne przemieszczenia, tak mówi o wycofaniu żołnierzy USA z podrzeszowskiego lotniska szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A Dariusz Łukowski odniósł się też do doniesień NBC News o planach wycofania 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Polski i Rumunii. Nazwał je spekulacjami medialnymi. Narkotykowy profesor zatrzymany przez policję. Ryszard J., znany w półświatku jako chemik, został zatrzymany w Skarżysku Kamiennym. Jak informuje świętokrzyska policja, mężczyzna jechał pożyczonym samochodem. Policjanci zatrzymali go na jednym ze skrzyżowań. Profesor trafił do zakładu karnego, w którym spędzi 5 lat. Pełny serwis Trójki o 6. Sprawdzamy pogodę. To najchłodniejsze, najzimniejsze miasto w Polsce obecnie to jest Łódź. Tutaj 5 stopni poniżej zera. Natomiast najcieplejsze bez zmian Świnoujście, prawie 8 stopni powyżej zera, więc rozpiętość temperaturowa dosyć solidna. Dzisiaj właściwie o poranku cała mapa na żółto. To oznacza, że są ostrzeżenia wydane przez IMGW. Oblodzenia, przymrozki, może być ślisko. Proszę na siebie uważać. Coś mi świta. 28 minut do godziny 6, no to się bawimy. Krzysztof Zalewski, miłość do muzyki, ale też być może miłość do nagród. Patrząc na ostatnie Fryderyki, faktycznie były powody do radości, zwłaszcza Krzysztofa Zalewskiego. Aż 3 statuetki udało się wygrać. I jeszcze to wszystko mógłbym. Zatrzymam cię na chwilę, ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłyną do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Krzysztof Zalewski, Miłość, Miłość, czyli piosenka, która na nowo rozpaliła uczucia właśnie do tego artysty kilka lat temu, a potem to już pasmo samych sukcesów. No i ta ostatnia gala Fryderyków, gdzie aż 3 statuetki udało się zdobyć. Kategorii Artysta Roku, Album Roku Rock and Blues i Single Roku Pop Alternatywny. Teraz Mark Ronson i Amy Winehouse i Valerie. Mark Ronson, Amy Winehouse i Valerie. No i oczywiście Czerwony Dywan, a to wszystko związane z premierą serialu The Last of Us drugiego sezonu. Ta premiera oficjalnie w poniedziałek najbliższy, natomiast już te pokazy przedpremierowe się odbywają także w Polsce. Wczoraj Czerwony Dywan rozwinięty. Ci, którzy znają grę, z pewnością nie mogą się doczekać, ale myślę, że też pierwszy sezon The Last of Us także zrobił kolosalne, piorunujące wręcz wrażenie na tych wszystkich, którzy być może nie grają, ale interesują się serialami. Craig Mazin i Neil Druckmann powiedzieli w rozmowie z amerykańskim serwisem Deadline, że drugi sezon będzie krótszy od pierwszego i liczyć będzie 7 odcinków, natomiast planują kontynuować historię w trzecim sezonie, ponieważ materiał źródłowy z drugiej części gry jest znacznie obszerniejszy niż w przypadku pierwszej odsłony. Szczerze mówiąc, nie mogę się już doczekać. Państwu też polecam. Za 20 minut szósta. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it. Dziewczyny. Myslewice z twarzą Marilyn Monroe, a dziś kolejny odcinek cyklu News albo Fake News. I tutaj ostrzeżenie dla rodziców przed niebezpiecznym trendem, no, który rozprzestrzenia się między innymi na platformie TikTok. Przenosi się ten trend z internetu do szkół, a gra powoduje zabawę w hipnozę. Hipnotyzują się wzajemnie koledzy i koleżanki w szkole, co może skończyć się niebezpiecznie. Z tego, co słyszałem, między innymi pojawiają się potem koszmary senne. Czy faktycznie to prawda, czy może fake news? Tę zagadkę będzie dla Państwa rozstrzygał Piotr Łodej. A jeżeli są Państwo ciekawi tego rozwiązania, to o 6.50 ten cykl w porannym Zapraszamy do Trójki powinien się pojawić. Teraz czarował będzie swoim głosem Timothée Chalamet, czyli Like a Rolling Stone. Once upon a time you're just so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware, doll, you're bound to fall, you thought they were all. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? Another page is turned on what you stand on to see clearly. Now. No. If not now,